One opuszczają swoje miejsce zamieszkania lub przebywania w kwarantannie, stwarzają, no nie waham się powiedzieć, śmiertelne zagrożenie również dla swojego otoczenia. Dlatego oprócz tych środków kontroli bezpośredniej są wdrażane teraz rozwiązania elektroniczne, specjalne aplikacje, które będą obowiązkowe po to właśnie, żebyśmy bardzo poważnie, śmiertelnie poważnie potraktowali tę sprawę. Tylko wtedy będziemy mogli powrócić do tej nowej normalności. Dziękuję. Proszę o następne pytanie. Redaktor Jacek Czarnecki z Radia Z pytał to, czy jak będzie wyglądał ten zakaz, czy można na przykład jechać samochodem do rodziny, do starszej matki na drugim końcu Polski. Ten zakaz nie obejmuje pomocy najbliższym i najbliższym osób, z którymi mieszkamy w sposób bezpośredni. W związku z tym pomoc osobom starszym, pomoc osobom najbliższym jest jak najbardziej dozwolona. Tutaj myślę, że wszyscy tak naprawdę w tej chwili rozumiemy, jaka jest intencja wprowadzenia tych bardzo ostrych reguł. Wszyscy też rozumiemy i wiemy, jak wygląda łamanie tych reguł. I myślę, że coraz więcej osób będzie reagowało również na sytuacje ewidentnie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie poproszę. Redaktor Krzysztof Berenda, RMF FM. Jakie będą kary na przykład dla ludzi gromadzących się na bulwarach za złamanie tego zakazu? Tutaj możliwa jest kara od mandatu po 5000 zł. To zależy od sytuacji oczywiście. Kolejne pytanie, redaktor Tomasz Jóźwik, PAP Biznes. Na jaki czas zostają wprowadzone nowe obostrzenia? Do 11 kwietnia, czyli do soboty. Od dzisiaj. Kolejne pytanie, redaktor Radosław Wesołowski, Telewizja Publiczna, TVP. Na jakich zasadach będzie wypłacany specjalny zasiłek opiekuńczy dla rodziców na okres po 25 marca i czy wszystkie zasady wcześniejsze, które dotyczyły tego pierwszego okresu, pozostają bez zmian? Na takich samych zasadach jak do tej pory, jak pierwsze dwa tygodnie obowiązywania zasiłku opiekuńczego w kontekście zamknięcia przedszkoli i szkół. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Jest pytanie o dalszą działalność urzędów państwowych i sądów. Czy będą zamykane, tak jak dzieje się to w niektórych innych europejskich krajach? Tak, będą zamykane, ograniczane. Już zresztą komunikacja w tej sprawie pierwsza była przedstawiana. I oczywiście podobnie jak we wszystkich urzędach, instytucjach publicznych, urzędach państwowych, samorządowych, publicznych, apelujemy o to, ażeby w możliwie maksymalnym stopniu unikać przemieszczania się, przebywania razem. To jest niedozwolone. Musi być ten dystans 1,5 metra, co najmniej 2 metry. I dlatego także we wszystkich urzędach państwowych wprowadzamy tę zasadę, że tylko tam, gdzie jest niezbędne, aby ludzie pracowali fizycznie, będąc fizycznie między sobą razem, wspólnie w jakichś większych pomieszczeniach, tam będzie to dopuszczalne. Apelujemy raz jeszcze do przedsiębiorców, do wszystkich właścicieli firm, do wszystkich, którzy odpowiadają za organizację pracy w firmach, czyli menadżerów, dyrektorów, o wdrażanie rozwiązań zdalnych, telepracy, pracy z domu, tam gdzie tylko to jest możliwe. Tutaj, jeżeli ja mogę dodać jeszcze jedną prośbę, ogromna prośba do wszystkich włodarzy miast o to, żeby tak zorganizować transport publiczny, żeby w jednym autobusie, w jednym tramwaju tylko co drugie miejsce było zajęte. Postarajmy się umożliwić ludziom normalne funkcjonowanie i nie powodujmy sytuacji takich, gdzie gromadzenie się w autobusie czy w tramwaju może doprowadzić do ryzyka wzajemnego się zarażenia. Im dalej od siebie będziemy, również w tym przemieszczaniu się publicznym, tym jesteśmy wszyscy bezpieczniejsi. Dziękuję bardzo. Proszę o następne pytanie. Kolejne pytanie od Katolickiej Agencji Informacyjnej. W jakim zakresie nowe przepisy dotyczą sprawowania mszy świętych i wszelkiego rodzaju uroczystości kościelnych, jak pogrzeby, śluby? Tutaj regulacja jest daleko idąca w stosunku do tego, co było. Ograniczamy liczbę osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, w mszach świętych do 5 osób, nie licząc oczywiście osób sprawujących te obrzędy, kapłanów oraz osób, które uczestniczą na przykład w pogrzebie, czyli osób zatrudnionych w zakładach pogrzebowych. To jest bardzo duże ograniczenie, ale myślę, że niezbędne, abyśmy mogli funkcjonować i chronić siebie wzajemnie. Dziękuję bardzo. Poproszę o następne pytanie. Portal OKO.press pyta o podstawę prawną wprowadzanych rozwiązań i czy ta podstawa zawiera też informacje na temat kar. Podstawą prawną jest ustawa o chorobach zakaźnych. To jest rozporządzenie do tej ustawy, w związku z tym, tak jak każdy akt prawny, pociąga za sobą sankcje w momencie niezastosowania się do tych aktów prawnych. Proszę, kolejne pytanie. Kolejne dotyczy miejsc pracy. Czy będą zamykane zakłady pracy oraz czy zostaną zamknięte bądź ograniczone markety budowlane? We wszystkich tych miejscach obowiązują te zasady, które zostały tutaj przedstawione. To znaczy tam, gdzie jest to konieczne, one mogą być otwarte, tak jak sklepy spożywcze. W sklepach spożywczych są części higieniczne, również drogerie, które zawierają tego typu artykuły, także apteki. I podobnie, jeżeli jest możliwość zorganizowania pracy w taki sposób, żeby absolutnie zachować tę regułę, żeby dwie osoby nie musiały stać koło siebie. Czasami jedna maszyna tego wymaga, wtedy nie jest to dopuszczalne. Jeżeli jednak jest możliwe zachowanie tego odpowiedniego dystansu, to jest to dopuszczalne przy założeniu dotarcia do tego pomieszczenia w odpowiedni sposób, tak jak mówił pan minister Szumowski, jak ja wcześniej wspominałem, czy to środkami komunikacji publicznej w tych nowych rygorach przedstawionych przez nas, czy własnym środkiem komunikacji. Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania. Zapraszamy też państwa na stronę internetową gov.pl. Tam wszystkie aktualne informacje są na bieżąco publikowane po wszystkich konferencjach prasowych. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Ogłoszenie społeczne. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Generał Jarosław Szymczyk, komendant główny policji. Panie generale, czy z pana obserwacji, statystyk policyjnych, ludzie zdają egzamin w tych trudnych czasach, czasach epidemii? Tak, jeśli chodzi o nasze działania związane z kontrolą osób poddanych kwarantannie, to napawa to ogromnym optymizmem i Polacy pokazują wielkie zdyscyplinowanie, ponieważ na 55 tysięcy takich kontroli, które miały miejsce minionej doby, zaledwie i aż 300 osób nie stosowało się do tych zaleceń, do obowiązku kwarantanny. To jest około 0,5%, więc 99,5% osób poddanych kwarantannie sumiennie z tego obowiązku się wywiązuje i to na pewno jest budujące, natomiast musimy bardzo intensywnie pracować, aby te 0,5% również dyscyplinować i zapewniam, że będziemy niezwykle konsekwentni w ustalaniu tych osób, które tej kwarantannie się nie poddają i stanowią ogromne zagrożenie dla tych osób, z którymi się kontaktują, opuszczając miejsce tej kwarantanny. Zachowanie Polaków w czasach epidemii bardzo chwali wiele osób. A ja chciałbym teraz zapytać, czy w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce zmieniają się zasady funkcjonowania policji? W tej chwili nie. Te zadania, które dodatkowo na nas zostały nałożone w związku z tym trudnym dla nas wszystkich czasem, realizujemy systematycznie już od kilku dni. To są zadania związane właśnie z kontrolą osób objętych kwarantanną, ale także w związku z przywróceniem kontroli i zamknięciem granic. I kolejne pytania, panie komendancie, już na antenie TVP Info. W tej chwili na moment musimy przerwać, ale wszystkich widzów zapraszam do TVP Info, bo nasza rozmowa trwa. Panie generale, przerwałem. Proszę teraz dokończyć, o tych zadaniach pan mówił. My też bardzo intensywnie wspieramy Straż Graniczną, której obowiązki bardzo uległy bardzo znacznemu zwiększeniu z uwagi na fakt zamknięcia granic naszej ojczyzny. I w związku z tym wielu policjantów jest skierowanych również do zadań współpracy ze Strażą Graniczną na tych miejscach, gdzie granice można przekraczać, gdzie odbywa się kontrola w ruchu granicznym na dotychczas wewnętrznych granicach Rzeczypospolitej, ale także w wielu punktach, gdzie na co dzień normalnie bez problemów można było przekraczać granice w ramach strefy Schengen, musieliśmy wystawić posterunki policji wspierane teraz przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie wspólnie pełnimy tę służbę, aby zapewnić to, aby nikt tymi ciągami komunikacyjnymi do Polski się nie przedostał. To też zadanie absorbujące duże siły, tak, Straży Granicznej, Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej. Zresztą muszę powiedzieć, że chyba wszyscy w tej chwili patrzymy na służby w Polsce z ogromnym podziwem. Oczywiście na pierwszy plan wyrastają tutaj bohaterowie w białych fartuchach, mówiąc bardzo ogólnie, a więc służby medyczne, służby sanitarne, ale ja, będąc w samym centrum zarządzania służbami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, z ogromnym podziwem patrzę na ludzi w mundurach Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ale zwłaszcza na moich ludzi, na funkcjonariuszy i pracowników polskiej policji, bo ta ich postawa jest niezwykle, niezwykle budująca. Jak się patrzy na to codzienne ich zaangażowanie, poświęcenie, oddanie i niepatrzenie na to, na ryzyko, z jakim codziennie się stykają, naprawdę serce rośnie i możemy być dumni, że mamy takich funkcjonariuszy w naszych szeregach. A ilu policjantów codziennie patroluje teraz nasze ulice w Polsce? Na czym się głównie skupiają, oprócz kontrolowania tego, czy przestrzegane są zasady kwarantanny, bo o tym już pan generał mówił? My codziennie na ulice polskich miast, wsi, na nasze osiedla kierujemy około 20 tysięcy funkcjonariuszy w mundurach. Do tego oczywiście dochodzą jeszcze funkcjonariusze pionu kryminalnego, ale ci mundurowi policjanci, którzy na co dzień patrolują nasze ulice i zajmują się realizacją interwencji i zapewnianiem nam bezpieczeństwa, otrzymali ten cały szereg dodatkowych zadań. I pomimo tego, że owszem, obserwujemy nieznaczny spadek przestępczości w Polsce, o tyle ilość na przykład interwencji domowych nieznacznie wzrosła, ale nadal musimy zapewniać bezpieczeństwo we wszystkich tych obszarach, w których robiliśmy to wcześniej. Weźmy przykład naszych dróg i ulic. My nadal odnotowujemy wypadki drogowe. Minionej doby było ich 46 ofiar śmiertelnych. Dalej zatrzymujemy sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Było 400 takich przypadków minionej doby. Niestety 129 nietrzeźwych kierujących zatrzymaliśmy. To pokazuje, że absolutnie nie odpuszczamy tych podstawowych naszych obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Polaków, a przy tym realizujemy cały szereg dodatkowych zadań. To pokazuje, jak ogromnego zaangażowania i poświęcenia ze strony policjantów to wymaga. I naprawdę jestem ogromnie dumny z moich ludzi, że stawiają czoła tym trudnościom, tym zadaniom i tej ilości i wszystkie te zadania realizują naprawdę w sposób wzorowy. A jak duże są rezerwy w policji na wypadek zwiększonego zapotrzebowania na patrole? Czy w ogóle są takie rezerwy? Polska policja to ponad 103 tysiące etatów policyjnych. Oczywiście do służby w tej chwili to jest 98,5 tysiąca funkcjonariuszy i oczywiście korzystamy w miarę możliwości ze wszystkich zasobów w tej chwili naszych kadrowych. My liczyliśmy się z tym, że sytuacja spowoduje, że będziemy mieli te zasoby ograniczone, chociażby to, że 400 policjantów w tej chwili przebywa w kwarantannie z uwagi na realizację zadań służbowych. Chcę to podkreślić, że z różnymi osobami na co dzień się stykamy. dochodzi do tak drastycznych sytuacji, jak chociażby minionej doby ucieczka pacjenta ze szpitala w Zgierzu, który był zakażony koronawirusem, którego zatrzymywali polscy policjanci, czy ucieczka pacjenta ze szpitala w Gdańsku, gdzie było podejrzenie zakażenia koronawirusem, którego również zatrzymali w konsekwencji polscy policjanci, ale interweniujemy w wielu przypadkach, w wielu miejscach, w wielu sytuacjach, które to interwencje powodują konieczność później poddania obserwacji, czy to nadzoru epidemiologicznego, czy nawet kwarantanny, a nawet czasami wyłączenia jednostek policji, jak to miało miejsce w Pruszczu Gdańskim, kiedy zachodzi podejrzenie również zakażenia funkcjonariuszy policji. Przykładamy do tego ogromną wagę, aby policjantom zapewniać godne warunki do odbycia takiej kwarantanny, nawet poza miejscami zamieszkania. Więc liczymy się z tym również z uwagi na sezon chorobowy, że pewna absencja będzie, ale monitorujemy tę absencję na bieżąco i naprawdę w zdecydowanej większości policjanci są w służbie, nie korzystają z tych możliwości, które daje chociażby teraz zamknięcie szkół, tak, i możliwość opieki nad dziećmi. Nie, policjanci przychodzą do służby, bo mają świadomość tego, jak dzisiaj państwo i jak dzisiaj bardzo Polska ich potrzebuje. Czy nie jest prawdą to, co potwierdziła Platforma Obywatelska, że w województwie lubuskim zabrakło policjantów, bo uciekli na L4 i nie miał kto przeprowadzać kontroli? Nie, to kłamstwo, to jest ewidentne kłamstwo i prostowaliśmy tę informację niezwłocznie. Policjanci wręcz przeciwnie, naprawdę z ogromnym podziwem patrzę na to, jak policjanci stawiają się do służby, jak deklarują swoją gotowość, jak rezygnują z zaplanowanych urlopów i są gotowi stawić czoła tym zadaniom, które przed nami są stawiane. Naprawdę po raz kolejny polscy policjanci udowadniają, że Polska i Polacy mogą na nich liczyć. Ta fejkowa informacja została przez nas natychmiast sprostowana. Dla mnie to jest skandaliczny wpis z uwagi na to, że podważa się tutaj kompetencje i zaangażowanie policjantów, którzy, tak jak mówię, z wielkim poświęceniem na co dzień realizują stawiane przed nimi zadania i też będziemy starali się wyciągać konsekwencje wobec wszystkich, którzy różnego rodzaju fejkowe informacje na portalach, na profilach społecznościowych zamieszczają. Było kilka takich przypadków. Nasz pion do walki z cyberprzestępczością w pierwszej kolejności oczywiście dementował te informacje, ale też podjęliśmy cały szereg działań w kierunku ustalenia sprawców tych fejków, tych nieprawdziwych informacji i już mamy pierwsze efekty, ustalone osoby. Będziemy te osoby rozliczać, doprowadzać przed oblicze wymiaru sprawiedliwości i wierzę, że surowo karać za tę wyjątkowo nieodpowiedzialną postawę. Fake newsy to jedno zagrożenie, drugie to ci, którzy starają się wykorzystać obecną sytuację. Mówi się nawet o metodzie na koronawirusa. Może pan, panie generale, powiedzieć, jakie w tej chwili są najbardziej popularne te metody wśród przestępców, by przestrzec wszystkich naszych widzów? Pierwsze tego typu przypadki, które się pojawiły, to były próby wyłudzenia środków finansowych na różnego rodzaju portalach poprzez wpłaty rzekome mające wspierać walkę z koronawirusem. Niestety wielu oszustów podszywało się pod popularne portale czy aukcje, gdzie faktycznie tego typu zbiórki wcześniej się odbywały i bardzo szybko z tymi podmiotami oczywiście zamykaliśmy, likwidowaliśmy te strony, nie dopuszczaliśmy do tego, żeby wprowadzać w błąd ludzi, przede wszystkim dobrego i otwartego serca, którzy faktycznie chcą pomagać. I to była taka podstawowa metoda działania oszustów w tej pierwszej fazie. No teraz pojawiają się również informacje o cudownych lekach, które mają powodować wyzdrowienie. To też dementują i fachowcy, i autorytety, jak chociażby pan minister zdrowia, pan minister Szumowski, czy pan minister Pinkas, że takich leków nie ma niestety, ale pojawiły się takie oferty. Również my prowadzimy cały szereg działań profilaktycznych, ostrzegamy przed tego typu oszustami, przed tego typu informacjami, aby uchronić naszych obywateli przed staniem się ofiarą tego typu przestępstw. No jest, są też tacy, którzy oferują na przykład dezynfekcję mieszkania i w tym czasie okradają te mieszkania, także warto być zawsze czujnym. Panie generale, czy policjanci reagują, widząc grupy młodzieży szkolnej skupionym w jednym miejscu, bo nie ma formalnego zakazu przebywania na zewnątrz, a jednocześnie oczywiście jest apel o to, żeby pozostawać w domach. To jak zachowuje się policja w sytuacji, kiedy widzi grupy młodzieży, które spędzają wspólnie wolny czas na zewnątrz gdzieś?